گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 196. هنرمندان محجوبی، تجویدی، خرم، جهانپناه، سلیم فرزان، رحمت الله بدیعی، میر نقیبی، ایزدی، احمد مستان و ناصر افتتاح. سولو به ترتیب مش، کسائی، محجوبی. گوینده روشنک. آهنگ ابو عطا. دل خسته ما فاش مکن، هان راز دل خسته ما فاش مکن، با یار عزیز خیش پرخاش مکن. آن دل که به هر دو کون سر در نارد، اکنون که اسیر توست رسواش مکن. Thank you. دل مست و دیده مست و تن بیقرار مست، جان زبون چه چاره کند با سه چار مست. تلخ از کام ما ز ستیز تو ای فلک، تلخ از کام ما ز ستیز تو ای فلک، ما را شبی بر آن لب شیرین گمار مست. ابیاتی موزون، دلانگیز و عرفانی از عراقی و اوهگی اصفهانی، نظمی شورانگیز از صاحب دل نواب صفا، آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی، با صدای الهه به سمع رسد. تک‌بیت‌ها به ترتیب از مولانا، اوهگی اصفهانی، صائب تبریزی و نظیری نیشابوری، رباعی پایان برنامه نیز از مولانا. پرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما، پرده دیگر مزن جز پرده دلدار ما، رقص باشد همچو ذره روز و شبها کار ما. سویم غمی سر کرد و تشویشی و اندوهی، زهر سویم غمی سر کرد و تشویشی و اندوهی، کجایی آخر شادی، کجایی آخر شادی، تو هم سر بر کن از جایی. Thank you. No! خبر دارم بودی فروغی از ماهی به شام تازه خود بینم. نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است، نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است، هرگز نشنیدی ز پروانه صدایی.